karibu mama wangu wa maisha ila bali napata uko mwanzo mama nasengiyo nyata maliko kake umetinga nibisa mama sina ubaya na wewe samani mama kiyongo kiyongo mama jo unitulize roho jiridike kiyongo nakuhitaji mama ona unanimika kiyongo karibu mama wangu wa maisha ila bali napata uko mwanzo mama nasengiyo nyata maliko kake umetinga nibisa mama sina ubaya na wewe samani mama kiyongo. Good job.